potrójnego pasma przenoszenia. W programie m.in. transmisja koncertu legendarnego duetu Buka Shade. Do usłyszenia. Autopromocja. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 8 lutego, minęła 6. Pora na serwis. Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o głosowaniu w sprawie Nord Stream 2. Zakończonym unijnym audycie w polskich ubojniach. I o mandacie dla kierowcy rządowej limuzyny za kolizję w stolicy. Na początek Bruksela i ważne głosowanie w sprawie Nord Stream 2. Ambasadorowie państw członkowskich zdecydują o losie przepisów, które mają utrudnić powstanie gazociągu łączącego Rosję z Niemcami. Chodzi o nowelizację dyrektywy gazowej, która ma zagwarantować, że wszystkie gazociągi będą objęte unijnym pakietem energetycznym. Wtedy Nord Stream 2 nie byłby inwestycją tak rentowną, jak zakładał Gazprom. 13 państw jest przeciwnych Nord Stream 2, w tym Polska. Wydaje się, że przyszłość przepisów zależy teraz od stanowiska Paryża, a to wciąż jest niepewne. Ostatnia informacja francuskiego MSZ brzmi: Francja opowiada się za zmianą w dyrektywie europejskiej dotyczącej planu budowy gazociągu. Rzeczniczka resortu wyjaśniła, że chodzi o zmiany w przyjętych postanowieniach dotyczących gazociągów, które pochodzą z państw trzecich, przez co w tym przypadku należy rozumieć Rosję, a które mają przechodzić przez terytorium krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Dotyczy to także projektu Nord Stream 2. W komunikacie francuskiego MSZ-u podkreślono, że władze w Paryżu liczą na poparcie unijnych partnerów w swoich dążeniach do wprowadzenia zmian w europejskich dyrektywach. Jednocześnie rzeczniczka dodała, że takie rozmowy już się toczą przede wszystkim z Niemcami. Sprawa Nord Stream 2 podzieliła Unię, gdyż realizacja tego projektu w znacznym stopniu uzależnia państwa europejskie od dostaw gazu z Rosji, w wyniku czego tracą one swoją niezależność energetyczną. Tymczasem Berlin prowadzi aktywną politykę mającą na celu przekonanie europejskich partnerów do tego projektu, który zakłada budowę biegnącej przez Bałtyk linii gazowej z Rosji do Niemiec. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Unijni inspektorzy zakończyli audyt w polskich ubojniach. Z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że przedstawiciele Komisji Europejskiej kontrolowali zakłady i inspektoraty weterynarii w województwie mazowieckim, m.in. w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie. W zakładzie pod Ostrowią, gdzie dochodziło do przerabiania mięsa chorych krów, urzędnicy z Brukseli byli we wtorek. Audyt w ubojni trwał około 2 godzin, mówi powiatowy lekarz weterynarii Józef Białowąs. Udało mi się wynegocjować, bo na początku właściciele nie zgodzili się. W poniedziałek negocjowałem z państwem, żeby pokazać zakład i żeby spotkać się z Komisją Europejską. Tak też nastąpiło, więc byliśmy tam w zakładzie. Zakład zamknięto 28 stycznia, następnie rzeźnia została usunięta z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Protokół z unijnej kontroli Polska ma dostać w ciągu 10 dni. Mieliśmy i ciągle mamy problem z wyłudzeniami VAT-u, oświadczył przed komisją śledczą, która bada lukę podatkową, były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Jak podkreślał zarządów PO-PSL, luka VAT nie wystrzeliła, chociaż w pewnych obszarach wyłudzenia były poważne. Problem tych ubytków, jak oceniał, jest w jakiś sposób wkomponowany w sam kształt podatku VAT, który nie jest narzędziem doskonałym. To, co dzisiaj robicie, mówiąc o rozmiarach luki, że ona wystrzeliła za naszych rządów, jest naprawdę nadużyciem. Gdybyśmy tę procykliczność wkomponowali w kalkulację tej luki, to okazałoby się, że luka w latach naszych rządów znacząco z pewnością nie wzrosła w stosunku do lat 2005-2007. Według szefa komisji Marcina Horały z PiS-u istnieje szereg dokumentów obalających tezę świadka. Pan Cichoń należy do tego grona świadków, którzy kwestionują rzeczywistość, polemizują z tym, że w ogóle wzrost luki, wielokrotny wzrost luki w podatku VAT nastąpił. No czyli tym samym kwestionuje raporty Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ministerstwa Finansów, PWC, CASE i właściwie wszystkie inne poza raportem Instytutu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej. No to jest polemika z rzeczywistością, no z faktami. Janusz Cichoń przez niemal 2 lata był wiceministrem odpowiedzialnym za departamenty podatkowe, w tym VAT, ale też dział analizy i statystyki. Urząd sprawował w latach 2013-2015. 300 zł mandatu dostał kierowca samochodu z kolumny rządowej, która wczoraj miała kolizję w stolicy. Jedno z aut zderzyło się z samochodem osobowym na trakcie brzeskim. Poszkodowana w wypadku 2 dzieci została już wypisana ze szpitala. A w rządowej limuzynie nie było osób chronionych, mówi rzecznik Służby Ochrony Państwa pułkownik Bogusław Piórkowski. W kolumnie nie było osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa.

Ciemnawo jeszcze na dworze, ale my wszyscy już w pracy, już gotowi, troszkę zachrypnięci, ale przygotowani. A my, to znaczy Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann, czyli ja. Proszę Państwa, audycja jak zwykle do dziewiątej. Jak zwykle wyczekujemy na Państwa reakcje. Pierwsze pojawiają się jeszcze przed Drakulą, bo są tacy, którzy pamiętają te wszystkie numery i sygnalizują, że są i słuchają, między innymi pan Bartosz Załmaty w Kazachstanie również. Ale być może są tacy, którzy nie wiedzą, więc przypominam. Telefonicznie można 22 i 7 trójek, można SMS-owo 71335 albo też mail man@polskieradio.pl. No to ruszamy i pędzimy aż do dziewiątej. Tell me again, mister, the one about how you and your generation got it figured out. From what I see now, it ain't so grand. You keep your pockets fat and starve away your fellow man. Now I see fresh-faced kids on the streets and on TV talking about tomorrow and how good they think it could be. You say they're crazy, ain't worth the shit. You say they don't know nothing, that they're just stupid kids. Oh, stupid kids, don't listen what the old folks say. You're the only ones that are ever gonna make things change. Keep your feet and watch and raise up your voice, don't quit. Keep doing what you're doing, keep being stupid kids. Stupid kids. They'll try to break you and slow you down, buy you out until you may, but later, not right now. Don't let them fool you, stay wild and true. Don't let a man with everything to lose tell you what not to do. Oh, stupid kids, don't listen what the old folks say. You're the only ones that are ever gonna make things change. Keep your feet and watch your legs up your voice, don't quit. Keep doing what you're doing, keep being stupid kids. Stupid kids. White men don't sing along. Turn your music up, sing to your own damn song. You know you got it right when all the old white men don't sing along. Oh, stupid kids, don't listen what the old folks say. You're the only ones that are ever gonna make things change. Keep your feet and watch and raise up your voice, don't quit. Jedziemy z żoną z Łodygowa do Tychów i już się baliśmy, że pana nie będzie. Jak to? No nie no, zdarza się, że jakieś szczególne wydarzenie nie pozwala mi w piątek mówić do państwa, ale dzisiaj jestem, także z Łodygowa do Tychów, szerokiej drogi. córka pana Kuby Zmysłowic, córka 7-letnia, pyta, czy to możliwe, żebym ja był na żywo, bo przecież jest środek nocy, więc chyba nagrywam, bo lubię pospać. Droga córko pana Kuby, uwielbiam pospać, ale dokonuję nadludzkich wysiłków w piątki, żebym tu był na czas, tak jak Agnieszka, Halinka, Darek, bo bardzo się staramy, żeby się nie spóźnić. No a potem to pewnie sobie pośpię. Teraz mamy dźwięk dla państwa, tak zwany, po radiowemu mówiąc, czyli coś, co przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. I ja radzę dokładnie tego posłuchać, bo wydaje się, że w tej historii, którą zaraz opowiemy, wszyscy wykonali swoją pracę na medal. Tylko każdy robił oddzielnie, a jak się to wszystko zebrało do tego czegoś na K, to się okazało, że może być średnio. Jeśli trzy instytucje mają się popisać współpracą, to przynajmniej w Legnicy efekty mogą być zaskakujące. I są. W zabytkowym parku miejskim co jakiś czas pojawiają się wandale, niszczą place zabaw, ostatnio włamali się do muszli koncertowej. No i urzędnicy z ratusza postanowili, że trzeba rozbudować system monitoringu miejskiego. Wydali na to 160 tysięcy złotych. Nowe kamery pojawiły się już przy głównej alei spacerowej, przy czym maszty z kamerami postawiono między gałęziami drzew. Gałęziami, na których za dwa miesiące pojawią się liście. Dlatego pojechałem do strażników miejskich, by sprawdzić, jak to wygląda na monitorach. No w chwili obecnej nie ma problemu, natomiast nasza obawa jest co do sezonu letnio-jesienno-wiosennego. A mógłbym zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda przez kamerę, która jest obrośnięta drzewami? No oczywiście, że tak, nie ma żadnego problemu. Nowych 5 kamer w parku miejskim, głównie przy Alei Orła Białego. W tej chwili gołe gałęzie, jak pojawią się liście, będzie cokolwiek widać tutaj poza wielką zielenią? Znaczy, no są takie miejsca, które nie będą widoczne, jak będzie zieleń. Wtedy można będzie jakąś kosmetykę tych drzew zrobić i też uzyskać więcej pola do widzenia tej kamery. Natomiast no, nie mamy wpływu na lokalizację. Znaczy co, chce pan powiedzieć, że nikt nie konsultuje z wami, gdzie te kamery mają być usytuowane? Ostateczną decyzję podejmuje jakby inwestor. Jak na ironię, w tej historii każda ze stron zrobiła to, co do niej należy. To znaczy firma podciągnęła światłowody i zamontowała kamery, pani ogrodnik miejska dopilnowała bezpieczeństwa roślin, urzędnicy mają monitoring. Tylko ten efekt zaskakuje, bo w Straży Miejskiej za dwa miesiące ekrany się zazielenią. Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy magistratu, czyli inwestora, najpierw próbował mnie przekonać, że wszystko jest w porządku. Ubiegły rok spalona lokomotywa do zabaw dla dzieci, następnie spalony wagonik. Kradzione były różne urządzenia, huśtawki, były celowo też dewastowane. Teraz już nie powinno się to zdarzać, bo na tym odcinku alei zainstalowane są kamery. Tylko że te kamery są tak zlokalizowane, że dzisiaj jeszcze, póki nie ma zielonych pędów na drzewach, to coś tam przez nie widać, ale kiedy nadejdzie wiosna i zazielenią się drzewa, to na monitorze w Straży Miejskiej zobaczą tylko zieloną plamę. W takich okolicznościach, oczywiście w ramach gwarancji rękojmi, wykonawca będzie musiał udoskonalać rozmieszczenie, pole widzenia i tak dalej. Proszę położyć rękę na sercu i powiedzieć, żadne drzewo nie ucierpi na poszerzeniu spektrum widzenia kamer. Bardzo tego nie chcemy. Park jest zbyt cenny. Wycinek nie będzie. Jeszcze wczoraj urzędnicy z legnickiego ratusza spotkali się na specjalnej naradzie. Chcą ustalić, kto popełnił błąd przy planowaniu lokalizacji kamer. Potem muszą ruszyć kolejne procedury odwoławcze. Mają czas, przynajmniej do wiosny. No, posłuchali państwo. Nieźle, ale jeżeli wszyscy wykonali swoją robotę wzorowo, no to wina leży po stronie przyrody. No i trzeba je jakoś ukarać, a nie bawić się w szukanie winnego. Myśmy zrobili swoje. A swoją drogą, jakim kretynem trzeba być, żeby spalić lokomotywę do zabaw dla dzieci? Give us a sign, a part of you lives, that nobody knows. Now watch your back in defense, dirty fallen ego. Say you'll never denounce. Don't get me started. Pan Stefan, a propos mojej reakcji na tę historię z kamerami, pisze, że czepiam się, bo intencje się liczą i ludzka praca, a błądzenie jest rzeczą ludzką. No właśnie to głęboko filozoficzne i prawdziwe, co pan pisze, a ja się czepiam. No niech będzie. Pani Mirka z Łodzi daje receptę na budzenie swojego męża. Wstawaj, już po Drakuli. No proszę, czyli trójka się przydaje. Skończyła się piosenka, się zagapiłem. Krzysztof Zyblewski już w studiu. Nie zasnąłem. Słowo honoru, tylko się zagapiłem. No i skrót informacji, proszę bardzo. W ciągu 10 dni Polska otrzyma protokół z kontroli przeprowadzonej przez unijnych inspektorów w ubojniach i inspektoratach weterynarii. Wizyta ekspertów to efekt ujawnienia procederu sprzedaży mięsa padłych i chorych krów z ubojni w Ostrowi Mazowieckiej do kilkunastu krajów Unii Europejskiej. Minister rolnictwa obawia się, że odzyskanie tych rynków może potrwać. Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego winne jest ciągłe powtarzanie przez część polskich i europejskich mediów, że polska żywność jest nacenzurowanym. Jaki idzie przekaz w świat? Chore krowy, chore mięso, a w domyśle może nawet padlina. I to zaczyna kręcić się po całej Europie i ta informacja psuje wizerunek polskiej żywności. Straty niewątpliwie będą. Przedstawiciele Komisji Europejskiej od poniedziałku kontrolowali zakłady i inspektoraty na Mazowszu, m.in. w Ostrowi i Wyszkowie. Obrona Marka Chrzanowskiego, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, chce zaskarżyć decyzję o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Potem jak Chrzanowski opuścił areszt, sąd zdecydował, że ma wpłacić 250 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, otrzymał dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze świadkami. Zażalenie dotyczyć będzie dwóch pierwszych środków zapobiegawczych. Ma trafić do sądu w najbliższych dniach. Marek Chrzanowski jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę. Grozi mu 10 lat więzienia. Jest oficjalne potwierdzenie. Służby wydobyły z wraku samolotu na dnie kanału La Manche ciało Emiliano Sali. O zidentyfikowaniu zwłok poinformowała brytyjska policja. Awionetka z argentyńskim piłkarzem 21 stycznia zniknęła z radarów nad kanałem. 28-letni zawodnik leciał z francuskiego Nantes do walijskiego Cardiff, gdzie miał zagrać w swoim debiutanckim meczu w Premier League w barwach klubu Cardiff City. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dzisiaj na północy kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze podobnie będą chmury i rozpogodzenia. Na północy, zwłaszcza nad morzem, okresami opady deszczu, na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Czyli tak średnio, powiedzmy sobie. A temperatura wszędzie dodatnia. Suwałki 2 stopnie, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Lublin i Zakopane 3, w Koszalinie, Łodzi i Rzeszowie 4, Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków 5, Opole i Wrocław. Dobrze, Opole, Wrocław 6, najcieplej w Szczecinie do 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko dziś, robiąc nie tylko walentynkowe zakupy za minimum 100 zł, za bomboniery Milka, Thank You i I Love Milka zapłacisz tylko 4,99. Cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 10 sztuk na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Pluszowe misie? Czekoladki? Kwiatki? Serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ano, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No już minęło ponad pół godziny porannego wydania naszej audycji. Państwo piszą w różnych sprawach. Między innymi taki jakby ton pretensji wyczułem w jednym z listów. Po co ja tak w kółko powtarzam ten tam SMS, telefon 2227 trójek? Przecież chyba wszyscy wiedzą, czy ja tak rozpaczliwie domagam się telefonów. Nie, po prostu uważam, że powinniśmy informować również tych, którzy nie wiedzą. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Na przykład mówię. Dziecko małe, które zostało porzucone, wychowały je niedźwiedzie w górach. I teraz już to dziecko w wieku takim troszkę starszym, dziecięcym, zostało przywrócone cywilizacji, już umie trochę mówić, bo nie po niedźwiedzie mu tylko, i nagle włączy sobie radio. I koniecznie chce do tego radia zadzwonić, bo się nauczyło posługiwać telefonem. I ono nie zadzwoniłoby, gdybym ja mu nie powiedział, że 22-27 trójek. Albo repatriant z jakiegoś kraju dalekiego, który marzy o tym. Nie, no może. No to jest przecież jak 2-2-4. Znaczy 22 i nie 4, tylko 7. Teraz jeszcze też spełnię prośbę jednego ze słuchaczy. Nie jestem pewien, czy rano blues pasuje. Tak po cichu powiem, że mnie pasuje. Thank you. chciałem nawiązać do jakby komentarza Wojciecha Mana, że ja nie jestem ani dzieckiem powodzonym przez niedźwiedzicę, ani repatriantem. Mam tam 40 parę lat, słucham Trójki i szczerze powiem, nigdy nie dzwoniłem, ani też numeru nie pamiętam. Jakby mnie ktoś zapytał, to bym go nie wymyślił. No, czyli się udało. No proszę. Mam jeszcze jeden telefon. To ja, niedźwiedź. No, oczywiście, od razu poznałem. A pani Ania pisze jeszcze a propos tego dziecka, ale skąd to dziecko zna cyfry, żeby wybrać 22 i 7 trójek? No pani Aniu, te niedźwiedzie go nauczyły na pazurach. Przecież no, w każdej łapie taki niedźwiedź ma, nie wiem, pięć pazurów. To dziecko się nauczyło do 20, chyba że dwa niedźwiedzie. To do 40 się nauczyło nawet. A, zostawmy to. Panie Wojtku, pan pyta, skąd one się nauczyły liczyć. Bo to jest tak, 2 niedźwiedzie i 7 niedźwiadków. Czuwaj. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Nie wiem, czy będziemy ciągnąć tej historii jeszcze długo, ale najwyraźniej niektórych z państwa zafrapowała. Nie wiem, co by powiedział dr Andrzej Kruszewicz, który głównie o ptakach opowiada, ale niedźwiedzi też nie przeacza, nie przeocza, nie omija. I dzisiaj z doktorem Andrzejem Kruszewiczem Darek Pieruk kontynuuje rozmowę o ptakach, które część roku spędzają u nas, a pozostałą część gdzieś tam i tak wędrują. Jacy przybysze z jakimi najbardziej egzotycznymi paszportami pojawiają się u nas zimą? Bywały ptaki, które przywiewało z Ameryki. Przywiewa nam czasem cznadle z dalekiej Syberii. I to takich kilka gatunków cznadli, które pojawiają się pojedynczo po kilka osobników, ale w miarę regularnie. To są ptaki, które gniazdują gdzieś tam, jak mawiają Rosjanie, w kudy, gdzieś tam daleko na Syberii. I one trafiają się u nas. Część z nich migruje tak zwanym szlakiem wschodnim, czyli właściwie do Indii, ale zdarza się, zwłaszcza młode osobniki, że coś im tam się zajączkuje i lecą właśnie, przyłączają się do innych ptaków i objawiają się u nas. I tak było z cznadlami rudogłowymi na przykład. Białogłowe, no to już mają trochę bliżej, ale cznadle czubate, więc to się dzieje właśnie tym szlakiem północnym, one tutaj do nas trafiają. Bardzo często właśnie aż z Syberii. A gdzie najdalej zaobserwowano polskie ptaki? Dalej się już nie da, dlatego że rybitwa popielata potrafi dolecieć do Antarktydy. No to już dalej się nie da, na wybrzeża Antarktydy. Bywały takie obserwacje. Rzeczywiście z Arktyki do Antarktydy przelatują rybitwy popielate, więc to są rekordziści, ale buciany w RPA, nasze buciany, to też nie jest nic bardzo dziwnego, a to już jest no ze 12-14 nawet tysięcy kilometrów, więc lecą sobie tutaj przez Bałkany, przez Bliski Wschód, Afrykę Wschodnią. To są ogromne odległości i tak naprawdę na własnych skrzydłach, które muszą być wypierzone, własną siłą mięśni, są ptaki w stanie pokonać taki ogromny dystans. My byśmy potrzebowali samolotów i tak zwany impact CO2 byłby ogromny, a ptaki robią to tak naprawdę w bardzo ekologiczny sposób i bardzo skutecznie. W tej chwili ludzkość ma narzędzia do badania wędrówek ptaków w postaci anten satelitarnych, nadajników satelitarnych i kontaktu z satelitą. Nadawane są, to przyklejane są takie nadajniki do tych większych ptaków. Ciekawostką są na przykład właśnie buciany i z tych danych, które są uzyskiwane, mamy informację, że bucian potrafi w ciągu dnia przelecieć 500 kilometrów. Na własnych skrzydłach, własnymi mięśniami, wykorzystując prądy wstępujące z ciepłego powietrza. Jest to zaskakujące, ale pamiętajmy, że bocian w czasie szybowania w ogóle nie używa mięśni. On ma takie zatrzaski w skrzydłach, kliknięcie i zatrzaśnięte skrzydła bez wysiłku, wszystko kości i ścięgna. Podobne zatrzaski ma w nogach, także mu z tyłu tam gdzieś są i on sobie szybuje bez wysiłku, obserwując tylko przyrodę, słuchając szumu wiatru i obserwując świat wokół siebie. Szczerze powiem, że też tak bym chciał. No, panie doktorze, ale pan nie ma zaczasków, to już trudno, nie da się. Jeszcze kończymy, ale kończymy już sprawę tych dzieci różnych, niedźwiedzi i tak dalej. Trochę na temat i trochę nie na temat. Pan Szymon z Lublina napisał, że jest nauczycielem i kiedyś jego uczeń w szkole podszedł nagle w czasie lekcji do okna i zaczął gwizdać. Na to pan Szymon, zaintrygowany, pyta się go, dlaczego on tak gwizdze. A ten młody człowiek odpowiada, proszę pana, ja samicę nawołuję. No, w końcu jego święte prawo. When you lose the one you love, you think your world has ended. You think your world will be a waste of life without the love in it. You feel there's no way to go on, and life is just a sad, sad song. But love is bigger than us all, the end is not the end at all. It's not something you get over, but it's something you get through.